स्वकल्याण गुणानंद कृष्ण स्वाधीनता मदि भक्ति उत्पत्ति वृद्ध्यर्था विस्तीर्ण दशमोदिता। भगवान ने जो है अपने कल्याणकारी गुणों की अनंतता है, अनंत एक दो नहीं बहुत है, उनकी संपूर्ण कथन तो कोई नहीं कर सकता, अधिक से अधिक कथन करने के भगवान स्वयं प्रयास करते हैं। कृष्ण स्वाधीनता मदि और संपूर्ण जगत अपने अधीन है यह भी दिखाना चाह रहे हैं। ये किस लिए है? भक्ति की उत्पत्ति, भक्तों के हृदय में भक्ति की उत्पत्ति और भक्ति का विवृद्धि अर्था विस्तीर्ण विस्तार रूपेण दशमाध्याय उदीरिता, दशमाध्याय में कहा गया इसे समझो। इसी प्रकार सार को श्रीधर टीकाकार भी कथन कर रहे हैं, उक्ता संक्षेप पूर्वम सप्तमादो विभूतयः दशमेता वितन्यन्ते सर्वत्रेश्वर दृष्टये। संक्षेप से सातवें अध्याय और नौवें अध्याय में भी विभूतियों का वर्णन कर चुके हैं, फिर भी वह दुर्विज्ञेय होने के नाते, जैसा ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञेय है उसी और ईश्वर सुदुर्विज्ञेय होने के नाते स्वयं भगवान विस्तार रूपेण उन विभूतियों को इस दशम अध्याय में आरंभ कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति सर्वत्र ईश्वर दृष्टि करने में सरल हो जाए। व्यक्ति को एक दर्थ आरंभ किया जा रहा है। सातवें अध्याय में रसोमत्सु कौंतेय श्लोकों में कहा था, सातवां अध्याय आठवां श्लोक में और नौवें अध्याय सोलह श्लोक में आया था, अहं क्रतुर अहं यज्ञ इत्यादि शब्दों से। इस श्लोक में जो कहा हुआ है और यहां पर इसलिए स्पष्ट कहेंगे विस्तरेण आत्मन योगम, अठारहवें श्लोक में आएगा इसी दसवें अध्याय का, मैं विस्तार रूपेण अपनी ही सामर्थ्य माया को विभूतियों को स्वयं को दिखाऊंगा, तेरे कहूंगा और वे आगे प्रार्थना करेगा देखने के लिए तो दिखा भी देंगे। ग्यारहवें अध्याय में प्रकरण आएगा विश्वरूप दर्शन योग अध्याय। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परम वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्षामि हितकाम्यया। पहले अवतरणिका भाष्य में जाइए, सप्तमे अध्याये भगवत तत्व विभूतयश्च प्रकाशिता, भगवत तत्व और विभूतियों को प्रकाशन कर दिया गया है। नवमे च नवम अध्याय में भी कसर नहीं छोड़ा गया, वहां भी बता दिया। फिर यहां दोबारा क्यों कहा गया, जो सातवें में नवमे में बता चुके हैं। अत इदानीं एष भावेषु चिन्त्यो भगवान ते भावा वक्तव्याः, क्या गया अब जो है जिन जिन भावों में विशिष्ट भावों में वह भगवान चिंत्य है उन भावों को कथन करना चाहिए उपासना की सुविधा के लिए। लोगों को सकल उपाधियों में प्रत्येक उपाय जिस पेड़ों में अश्वत्थ पेड़ हर योनियों में एक एक चीज उत्कृष्ट है, हर कार्य हर उपाधि का एक उत्कृष्ट वस्तु को बताना चाहते हैं। जिस उत्कृष्ट वस्तु को ईश्वर दृष्टि आप ध्यान करेंगे तो इस प्रकार से अंतर्ण शुद्धि होकर के ज्ञान प्राप्ति में सुविधा हो, एक दर्थ यह आरंभ किया जा रहा है। तत्पंच भगवत वक्तव्यम उक्तम दुर्विज्ञेयत्वा, आगे ना, और भगवान का केवल भूतियों का वर्णन नहीं हो गया, भगवान का वास्तविक स्वरूप का वर्णन होगा। यही तीसरे श्लोक में है ना, यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोकम महेश्वरम इत्यादि, भगवान का स्वरूप ही है, तत्व है भगवत तत्व। भगवत तत्वंच वक्तव्य, अरे क्यों कहेंगे, अभी आपने बोला सात्व जो बोल चुके तत्व को भी, तब कहते हैं उक्तम अपि दुर्विज्ञेयत्वात्, दुर्विज्ञेय होने के नाते उक्त होने के बावजूद भी दोबारा स्वयं भगवान शुरू करें, पुनः एव भूय एव महाबाहो, स्वयं भगवान कहेंगे भूय एव, पुनः मैं बोलने जा रहा हूं तुम्हारे लिए। भगवान वाचतः, इसीलिए भगवान स्वयं बिना अर्जुन के प्रश्न का बड़ी कृपा करते हुए स्वयं कहते जा रहे हैं। नीलकंठी बड़ा सुंदर कह रहे, सातवें अध्याय में जो भगवत तत्व वर्णन हुआ वह त्वम पद वाच्य अर्थो निरूपिता, और उसे उपासना करने से क्रम मुक्ति होती है इति अष्टमे प्रोक्तम। नव में तत्पद लक्ष्यार्थ मुक्ता, नवे अध्याय में तत्पद के लक्ष्यार्थ कह दिया गया, तत्प्राप्ते च विशुद्ध मुखम सर्वत्र भगवत भाव भावनात्मक भगवत भजन मुक्तम, और उसे प्राप्ति के लिए विशतो मुखम जो कह करके अहम क्रतुर अहम यज्ञ इत्यादि के द्वारा भगवत भाव भावनात्मक भगवत भजन भी कह दिया गया था, राग द्वेष कलुषित मनसा असत्यम, लेकिन इतना आसान नहीं है। तत्पद लक्ष्यार्थ को अनुभव करने के लिए निर्गुण उपासना करना कठिन काम है। राग द्वेष आदि कलुषित मन वालों के द्वारा वह असत्य, इसलिए यदि मनवानो भगवान तत्सिद्ध है स्वविभूति के पदार्थेशु, भगवान ने अपनी विभूतियों को कुछ कुछ पदार्थों में भगवत बुद्धि विधानार्था, भगवान के अपने बुद्धि का विधान करने के लिए तावत दर्शित भगवत बुद्धि, आप उसे भगवत चिंतन करें, यही भगवान का स्वरूप है, ऐसे चिंतन कर सके। ये तदर्थ आगामी दसवां अध्याय में अपने विशेष विभूतियों को वर्णन करने जा रहे हैं। तत्फलभूतम विश्वमुखस्य उपासनम तेन च विश्वरूप दर्शनम एकादश, इसका फलस्वरूप क्या होगा, विश्वमुख का उपासना होगी, उसके से विश्व दर्शन हो जाएगा, जो कि ग्यारहवें अध्याय में आ जाएगी। और बारहवें में द्वादशी पुनः तत्पद लक्ष्य अव्यक्त से उपासनम तद उपास लक्षण उत्तवा, अव्यक्त का उपासना और उपास के लक्षणों को कह करके उपासना कांडम तत्पदार्थ शोधनार्थम समापयति, तत्पदार्थ का जो शोधन के लिए है ऐसे से उपासना कांड को समाप्त करने वाले हैं। तत्र वात्सल्य स्वयं श्री भगवान वाच, इसलिए बिना अर्जुन के प्रश्न का वात्सल्यता के कारण से ही देखा, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनते जा रहा है, हमारे वचनों का अमृतपान जैसे पान कर रहा है, आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक, इसलिए भगवान को जो प्रसन्नता पूर्वक प्रियमाणाय, स्वयं कहने भगवान प्रियमाणाय ते अहम वक्षामि, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्षामि हित काम्यया, भूयैव महाबाहो, हे महाबाहो, संबोधन दिया देखिए यहां पर आकर दोबारा, अब तक कौनते पार्थ कौनते पार्थ में लगे रहे, यहां के संबोधन हे महाबाहो, कन मेरे वचनों को प्रेम से सुनने से केवल काम चलेगा नहीं, यदि तुम्हारे जो नाम है महाबाहो तभी सफल हुआ है ना, जब तुमने लड़कर जीता शत्रुओं, इसलिए मेरे वचनों को सुनने की सफलता उसी प्रकार है, ये संकेत कर रहे। भक्ति के सुनने से नहीं होता, भक्ति शुरू में करनी पड़ती, फिर भक्ति होने लगती है, पहले करनी पड़ती है जान करके, कर्म भी पहले करने पड़ते फिर बाद में होने लगता है, भक्ति करनी पड़ेगी फिर बाद में होने लगेगी, फिर ये दोनों छूट जाएंगे जब ज्ञान के स्वरूप में स्थित हो जाए। इसलिए यहां पर कह रहे हैं बात, हे महाभाव संबोधन, श्रुत्वा च महाभावत्वं सार्थकं कुरु इति संबोधनाश्च, सुनकर के अपने महाभावत्व का सार्थक करो, या अपनी संज्ञा की सार्थकता के लिए तुम भी भक्ति करो, ये इसका तात्पर्य है। तो महान तो युद्धादि सुधर्मानुष्ठाने महत् परिचर्यायां वा कुशलो बाहुयस्य इति, हे महाभाव संबोधन, युद्धादि स्वधर्म अनुष्ठान करने में यथा तुम्हारा बाहु महान है कुशल है, उसी प्रकार से समझो महत् परिचर्या में भगवान की उपासना में भी तुम्हारी ये बाहु सफल होनी चाहिए, ये तदर्थ मैं तुम्हें कह रहा हूं हे महाभाव संबोधन। हाथों से भगवान की अर्चना करो, पूजा करो, नवदा भक्ति साष्टांग प्रणाम इत्यादि सब कुछ करो, उसी में यह नाम की सफलता भी है, यह ज्ञापन करने के लिए संबोधन दिया हे महाबाहो। भूयाम ने पुनः एव अप्यर्थ पुनरपि कहा हूं, फिर भी मैं दोबारा तुमको कहने जा रहा हूं, शुणु में परम वचन, मेरा परम वचनों को सुनो। यह परमम ने परमम कर गया है, परम मा, मा मने लक्ष्मी, पहले बता चुका हूं एक बार, मा मने लक्ष्मी, परम संपत, परम निर्दिशेम, मा मन लक्ष्मी संपत प्राप्यते येन, तादृशं वचनं परमं वचः, विभूतियों की उपासना से क्या मिलेगा, ऐश्वर्य तो मिलेगा, श्रेष्ठ ऐश्वर्य की प्राप्तियों की उपासना से, यदि तुम सकाम भावना से करोगे तो श्रेष्ठ ऐश्वर्य मिलेगा, निष्काम भावना से करोगे अंतरण शुद्धि होकर मोक्ष मिल जाएगा। इसे परमम कह दिया, वचः श्रेष्ठ वचनों को मेरा, इन श्रेष्ठ वचनों को सुनो, यत जो कि मैं ते प्रियमाणाया तुम प्रसन्न तुम्हारे प्रिय प्रसन्नता के कारण से तुम्हारे प्रति प्रसन्नता के कारण से तुभ्यम प्रियमाणाय अहम वक्ष्यामि मैं कह रहा हूं। अब क्यों कह रहा है आप प्रसन्न होने मा से क्यों कह रहे हैं आप मैंने हित काम्यया हित की कामना से कह रहा हूं हित की कामना से मैं कह रहा हूं भाष्याम भूय इति भूय एव भूय मैंने पुनः अपी अर्थ में भाषा नहीं बोल रहे हो हे महाबाहो श्रुणु मे मदीयम परमम प्रकृष्टम निर्दिशय वस्तुन प्रकाशकम निर्दिशय वस्तु के प्रकाशक वच मन वाक्यम वह वाक्य को तुम सुनो निर्दिशय वाक्य है निर्दिशय वस्तु का प्रकाशन करता है कि भगवान के सगुण निर्गुण स्वरूप का कथन करने जा रहे हैं आप उसमें विशेष रूपणिया सगुण की व्याख्या होने जा रहा है सविशेष निर्विशेष भगवान के स्वरूपों को पूर्व में चरित्र कहे जाने के बावजूद भी इस अध्ययन विशेष रूपेण सविशेष स्वरूप को बाद में कहेंगे पहले तो निर्विशेष स्वरूप कहेंगे अजम मनादि मिट्टी से क्या है निर्विशेष स्वरूप को कथन करेंगे फिर सविशेष स्वरूप भी कथन करने वाले हैं ऐसे मेरे इस वाक्य को यत परमम ते तुभ्यम जो परम है जो निर्विशेष है प्रकृति है ऐसा इसको जो उत्कृष्ट संपत्ति को देने वाला है उसको मैं तुम्हारे लिए प्रियमाणाय जो प्रसन्न होता हुआ व्यक्ति हो तुम मैं तुमसे प्रसन्न हूं ये इंपॉर्टेंट मुख्य नहीं है यहाँ लेकिन तुम जो है ना सुन सुन के प्रसन्न हो रहे हो प्रसन्न होते हुए प्रियमाणाय प्रसन्न होते हुए तुम्हारे लिए कहीं होता है सुन सुन के बोर हो रहा है अब सुनना नहीं चाहते ऐसे तुम बोर नहीं हो रहे हो सुनकर कहीं आप ऐसा नहीं हो अर्जुन के लिए बोल रहे प्रियमाणाया जो भी मैं कहते जा रहा हूं उसको सुन के तुम्हें प्रसन्नता ही हो रही है प्रसन्न होते हुए तुम्हारे लिए जैसा मानो भाषण के अमृतम इव पिबन तुम अतीव मदवचनात प्रिय से तुम अतीव मेरे वचनों को सुन करके तुम अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए के समान हो रहे हो मानो अमृत को पीते हुए के समान अमृतम इव पिबन तथा इसीलिए मैं वक्ष्यामि मैं कहूंगा हित कामेव्या हित इच्छया तुम्हारे हित की इच्छा हित की कामना करते हुए मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उसको तुम सुनो सकृत अर्थ सिद्ध है असकृत उक्तिर अनर्थिका इत्याशंका कोई कह सकता है एक बार कहने के बाद ही उत्कृष्ट साधकों के लिए वह लक्ष्य सिद्ध हो सकता है अरे बार बार क्यों कह रहे हो बार बार कहना व्यक्त व्यर्थ है पुनरुक्ति दोष है वो कहते नहीं नहीं प्रियमाणा इसलिए विशेषण दिया तुम जितने सुनते जा रहे हो और सुनने की इच्छा जग रही है तुमको लगता है बस और बड़े और बड़े। एक बार एक विदेशी ग्रुप ऐसे थे एक घंटा उनके दिया था प्रवचन का टाइम एक घंटा पूरा होते ही उन्हें ऐसे लगता था 10 मिनट हुआ है एक घंटा पूरा हो गया और उन्हें लग रहा है 10-15 मिनट ही बीता है हुआ ही और कोई घड़ी नहीं दिखता था जब 3-4 दिन होने के बाद क्या कर दिया उन लोगों ने एक लड़की उनमें से खड़ी रहती थी घड़ी के बगल में मैं समझाने जब प्रवचन शुरू किया मैं समझा नहीं हूं यहां क्यों खड़ी है घड़ी के बगल में अब वो घड़ी सामने दर्पण में दिखता है वक्ता को दिखाई देता है टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और हम टाइम दे देते टाइम ठीक टाइम शुरू कर दे ठीक टाइम बंद कर देते थे और उसने क्या जब 5 मिनट बाकी था घड़ी को पीछे घुमा दिया सुई को पीछे घुमा दिया आधा घंटा मैं देख रहा था हंस पड़ा देख लिया मैंने बैठे बैठे वो दर्पण दिखाई दिया मेरे को अरे लोग इतनी और सुनने की इच्छा इसे खड़ा कर दिया सामने घड़ी देखते घड़ी के समाप्त ना करे और आधा घंटे को पीछे करे फिर और आधा घंटा चले एक किसे 1.5 घंटा चले तो वो कहते हैं कि प्रिय मान है अमृत पीते हुए के समान महसूस होता है इसलिए असकृत कहने के बावजूद भी बारम्बार वही बात कही जा रही है किंतु कहने की शैली इस प्रकार की है तो बार बार सुनने की इच्छा होती है जितने बार कहेंगे उतनी विलक्षणता और कुछ नहीं बात कुछ नहीं बात निकलती रहती है विलक्षणता है ग्रंथों में उपनिषद में गीता में जितनी बार सुनेंगे उतनी नहीं बात आ जाएगी तो इसलिए कहते हैं यहां कि तुम्हारे अंदर स्थिति है अतएव मेरा बार बार कहना पुनरुक्ति दोषाय न भवती ये समझ और भी मन में शंका आवे आप क्यों बोल रहे हैं मेरे लिए वचन? आपने जितना बोल दिया बहुत हो गया। अब बहुत सारे हम ऋषि महर्षि लोग बैठे हैं, एक से एक ब्रह्म ऋषि राज ऋषि लोग, मैं उनसे और सुन लूंगा यदि जरूरत हो तो। आपने जितना बता दिया बहुत है, नौ अध्याय। मुझे जो करना है मैं करूं, लड़ाई करूं। अब आगे क्यों आप बढ़ा रहे गीता को, दसवीं अध्याय ग्यारहवीं बारहवीं चले जा रहे हैं? ऐसे भी कहें कहते ऐसे बस सोचो, कोई ऋषि महर्षि परम ऋषि राजर्षि ब्रह्म ऋषि सब है, कोई मेरे बारे में तुमको कुछ समझा ही नहीं सकते। न मे विदु सुर गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि देवाना महर्षि नाम सर्वशः। तुम ये नहीं सोचना मेरे से बढ़ कर कोई दूसरा वक्ता होगा जो तुम्हें सुना देगा ईश्वर तत्व के बारे में बढ़िया ढंग से, क्योंकि सारे ऋषि महर्षि परम ऋषि देवता सब गम ही आदि सब कारण मई हूं, कारण को कैसे कार्य जान पाएगा? मिट्टी घड़े को समझ सकती है लेकिन घड़ा मिट्टी को कभी समझ नहीं सकती, नहीं सकता कभी कार्य कभी अपने कारण को नहीं जान सकता, कारण और कार्य को जान भी सकता है। बेटा अपने पिता की भावना को नहीं समझ सकता है लेकिन पिता बेटा के खोपड़े में क्या चाल चल रहा है, क्या चल रहा है सबको जान भी सकता है, निर्भर होता है ना मूड पिता हो तो क्या कहना है, वो तो अलग बात है। वास्तविक जो पिता होता है जो सचमुच में ढंग से प्रेम से पाला है बड़ा किया है, उस बच्चे के अंदर कोई भावना जगती है तुरंत पिता को मालूम हो जाएगा, माता को मालूम हो जाएगा। ये कारण को कार्य के हर चल पहल मालूम हो जाता है लेकिन कार्य को कभी कारण का स्वरूप जाना नहीं जा सकता है, नहीं जान पाता है। इसे भगवान कह रहे हैं न मे विदु सुरगणा, मे प्रभवम, मेरा प्रभाव को या मेरी उत्पत्ति आदि को, मेरे अवतारों को, किसी भी चीज को, सुरगणा देवता एक नहीं दो नहीं समूह के समूह सारी देवता इकट्ठा करके पूछ लो, कोई नहीं जानता। न महर्षः, महर्षि लोग भी नहीं जानते। अरे ऐसे कैसे आप हैं कि आप और आपके प्रभाव को कोई नहीं जानता? कारण यह है अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनां च सर्वशः, सर्वशः सब प्रकार से मैं ही इन सब का, देवताओं का, महर्षियों का, सभी का आदि हूं, मैं कारण हूं। अतएव ये लोग मुझे नहीं जान पाते, इसलिए लोग मुझे नहीं जान पाते। फिर प्रश्न उठे यदि आप कारण है सबका, आप तो कार्य कारण भाव वाले हो, ये कारण भी अनित्य होता है, उसका भी लय हो जाता है किसी में, तो फिर कहेंगे तो आप नहीं नहीं नहीं मैं वास्तव में आदि भी नहीं। अगले श्लोक में आएगा मैं अनादि हूं कह देंगे। किमर्थम अहम वक्ष्यामी इत्यतः, मैं किस लिए कह रहा हूं तुम्हारे लिए और यह कारण भी बता दे रहे, इसीलिए कि मुझे कोई नहीं जानता है, मेरा असली स्वरूप, मेरा अवतार आदि का भी रहस्य को, लीलाओं को भी कोई नहीं समझ पाता है। देवता लोग नहीं समझ पाते हैं, महर्षि लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आम आदमी क्या समझेगा? मे विदोह भाष्य न जानती, न मे विदु का अर्थ है मे विदु, मैं न जानती। कौन? सुरगणा ब्रह्मादय, ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग भी नहीं जान पाते ब्रह्म तत्व को। ये तो आया ज्ञान तव ऐश्वर्य यत्नात् यदुपरि विरंचित हरिराधा। मैं स्तोत्र में वो शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप जो जान नहीं पाया, केनोपनिषद किम तदक्षमिति हृदय आश्चर्य, क्या ये तो भयंकर दिव्य ज्योति प्रकाश दिख रहे, क्या चीज है ये, कोई नहीं जान पाया। इंदिरा जी सब फेल हो गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर गया, विष्णु नीचे की ओर गए, उस दिव्य तेजोमय पुंज रूपा उस प्रकाश पुंज रूपा ब्रह्म को जानने के लिए, लेकिन ना आदि पकड़ पाए ना अंत को पकड़ पाए, दोनों फेल होकर लौट गए। इसे सुरगणा ब्रह्मा आदि है, ब्रह्मा आदि कोई नहीं जान सकता। किमते न विदु, आप क्या चीज को नहीं जानते? कहे मम प्रभवम, मैंने प्रभावम प्रभु शक्त्यतिशयम, मेरा जो प्रभाव है मैंने प्रभु शक्त्यतिशय, ईश्वर शक्ति ऐश्वर्य अतिशय को कोई नहीं जान पाता है। अथवा प्रभु का मतलब उत्पत्ति, प्रभवनम मिति प्रभवम, उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति मैंने मेरी लीलाएं, मेरा जो अवतार की शरीर आदि भी उत्पत्ति लय वगैरह किसी भी चीज को नहीं जान पाते। कहे देवता लोग नहीं जानते तो क्या होगा, ऋषि लोग देखा देवता तो खैर भोगी है, अपने बहुला समस्तों को नहीं जान पाते हैं, विरक्त नहीं है। महर्षि लोग तो बड़े विरक्त हैं, वो लोग तो जानते होंगे, महर्षि लोग तो बड़े विरक्त लोग हैं ना, बड़े ध्यान मगर समाधि में रहने वाले, समाधि में तो पकड़ लेते होंगे, जान लेते होंगे आप क्या हर स्वरूप को। कहते नहीं नहीं ना भी महर्षि और भृगवादी भी जो हो, महर्षि भृगवादी भी कोई नहीं जान पाते। ये तो हुआ था कथा महाभारत में भी है, और श्री वेंकटेश्वर भगवान जो तिरुपति बालाजी की अवतार के कारण की कथा में भी आती है। वो सात ऋषि जो सप्त महर्षि प्रसिद्ध वो यज्ञ कर रहे थे, और कोई उनमें से शिव भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, कोई किसका भक्त है, और सब स्वाहा कर रहे हैं। जब उसमें इष्ट का ध्यान कर रहे हो, सब अपना अपना अलग अलग इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, फिर ये एक जो यज्ञ स्वाहा हो रहा है, ये एक एक किस इष्ट को समर्पित होएगा? ये नारद जाकर के प्रश्न को टपका दिया। सबके इष्ट अलग अलग है, अलग इष्टों को ध्यान कर रहे हो और अलग इष्ट को ध्यान कर स्वाहा कर दे रहे हो, अब किस इष्ट को मिलेगा? ये एक को जाना चाहिए ना तो सफल होने के लिए, कि बटेगा ये भी? अरे बात तो सही है। अब ऋषियों ने सातों ने बैठक ली, निर्णय लिया कौन जाए, कैसे जाने, कौन देवता सर्वश्रेष्ठ संसार में इस विशेष स्थिति काल के लिए, जगत के संचालन के लिए जानना है उस देवता, और उसी देवता को हम समर्पित करें। अब सातों निर्णय लिया, अब कौन जाए कौन जाए। अरे भृगु ठीक है, सबसे बढ़िया है, बड़ा घमंड भी अहंकार भी था, बड़ा तेज भी था, सारी दुनिया उसके नाम पर घबराता था, कंपते थे, ये ठीक है। सबने कहा महाराज आप जवाब भृगु का, अनेक देवताओं के सब फेल करते करते करते ब्रह्मा जी के पहुंचे। ब्रह्मा जी कहाँ उस पर ध्यान देंगे, लिख रहे अपना सबकी प्रारब्ध लिखते जा रहे थे, देखा ही भृगु का गुस्सा, मेरे जैसे ऋषि हैं और देवता देवता भी नहीं, तेरे को कोई ना पूजे संसार में, अभी साथ देते चला। और शिव जी के पास गए, शिव समाधि में, और काम धंधे में भी नहीं थे, और समाधि रहने वाले के तो नहीं कर सकते ना, तुम जनता को ध्यान नहीं दे रहे हो, समाज तोड़ के थोड़ी बार आएंगे तुम्हारे लिए। अरे क्या करें, ये तो हिल ही नहीं रहा है, समझ से बाहर नहीं है, बड़ा ओम ओम चिल्लाए लाया, किसे समझ से बाहर लाया जाए, कुछ नहीं। तब उसने कहा ऐसे समाधि रहने वाले को कौन पूजे है, तो रजोगुणी तमोगुणी लोग तुमको पूजे, ऐसे बोल के साफ दे दिया। फिर आगे बढ़े विष्णु के पास, तो सो ही रहा, तमोगुणी महातमोगुणी सो रहा, मां पैर दबा रही लक्ष्मी सो रहा, तो बेहतर और बेकार निकला, उसे तो बढ़िया वो तो समाधि में बैठा हुआ है, आलसी तो नहीं कम से कम, ये तो आलस पड़ेगी। मारा लात तो उसके हृदय पे जोर से, लक्ष्मी ने राज हो गई, वक्षस्थान लक्ष्मी का स्थान है, वहां मार दिया लात, भाग गई, वो कोल्हापुर में बैठ गई, ऐसा वर्णन आता है। अब विष्णु भगवान ने देखा, हाँ आप महर्षि आप मान आ गए हैं, बैठे बैठे सिंहासन, आपने सिंहासन बिठा दिया उनके अहंकार के कांग के पैर में, तीसरा अंक उनका पैर में था, इसी से इतनी अहंकारी नहीं, उसको पैर दबा दबा उसको दबा दिया, दबा दिए छोड़ दिए, वह अहंकार उनकी नष्ट हो गई। तो होश में मैं कहा हूं, अरे तो वैकुंठ लोक है, अरे अरे पैर विष्णु दबा रहा, तुरंत कूद गए सिंहासन से, पैर पकड़ने लगे विष्णु का, अब होश आया महेश्वर के सामने, तब तो कह ये सही देवता प्रजा पालन कर, प्रजा का अहंकार भी तोड़ा, प्रजा को सेवा भी करी, फल भी दिया, और शरणागत को दया कर कृपा भी कर दी, मेरे को अभिशाप नहीं दिया, मैं सबको अन्याय नहीं किया, आकर जो यज्ञ वही विष्णु हो उनका यज्ञ सब विष्णु को समर्पण करना। इसलिए यहां पर भाष्यकार क्या भृगवाद नाम ले रहे, भृगवाद महर्षि, लेकिन भृगवाद महर्षि इसने वास्तव नहीं जान पाए तत्व को क्या है, वो उसे सगुण तत्व को नहीं समझ पाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो निर्गुण को कहां समझेगा वो, अहंकार की वजह से सगुण स्वरूप को भी पहचान नहीं पाया, इसलिए तो सो रहे थे कि योग निद्रा में थे, वो नहीं समझ पाया, वो सो थोड़ी रहे थे, वो तो अपनी योग निद्रा में थे, उसी स्वरूप में रहकर वो सारा सृष्टि का संचालन करते, अनंत ब्रह्मांड का संचालन करते, यदि आंख खोल के देख ली फिर तो हो गया, क्या क्या हो जाएगा दुनिया में, आंख खोले भी नहीं चलाते हैं वो, इसे उसकी निद्रा भी योग निद्रा करते, तमोगुणी नहीं है वो, लेकिन उसे तमोगुणी समझा, इसने तो सगुण स्वरूप को भी नहीं समझ पाया भृगु, तो निर्गुण स्वरूप कहां समझेगा वो, इसे जान के कर दे महर्षि वो भृगवान ही हो न पिविदो हो कस्मात्ते न वे, वे क्यों नहीं जान पाए, इत्युच्यते। उसके भी जवाब स्वयं भगवान उत्तरार्थ से दे दिया, अहम आदि कारण ही मने यस्मा, क्योंकि मैं उन सब का कारण हूं, किनका, देवानाम महर्षिनांच, देवताओं का और महर्षियों का। कोई पूछे कौन सा कारण है आप, उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि समवाय है कि असमवाय है कि कौन से कारण है आप, सब कहते हैं सर्वशा सब प्रकार कारण मैं हूं, मेरे से सब कुछ और रखा है, मैं उपादान कारण हूं, मैं निमित्त कारण हूं, मैं उसका जो है असमवाय असमवाय जो नाम से बोलो वो नाम का मैं हूं, साधारण कारण असाधारण कारण जिससे नाम से कहोगे वो सब कारण मैं हूं, इनका सब प्रकार कारण मैं हूं, एक में अद्वितीय है ना, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कहा कारण और बताएंगे। इसलिए सर्वस्वी सर्व प्रकार ही रहमेव कारण, सब प्रकार के द्वारा मेरे को इनका कारण समझ लेना। निमित्त उपादन ये तो देवादी नाम भगवान एव है तो अतः तद विकारास्ते न तस्य प्रभाव मित्रुत्यर्थ, उनके कार्य उनके नाते वे अपने कारण को नहीं पहचान पाते, अपने कार्य भाव को त्यागना पड़ेगा, कार्य में जो अभिमान है ये कार्याभिमान को त्यागी बिना हम कारण स्वरूप में पहुंच नहीं सकते। जिसे तंतु भाव को जानना है पट को, तो पट को क्या करना पड़ेगा, अपने पट भाव का अभिमान को त्यागना पड़ेगा, घट को अपने कारण तो मृत्यु को समझना है तो घट भाव का अभिमान को त्यागना पड़ेगा तब वो समझ सकता है। जैसे ये मनुष्य भी अपना असली स्वरूप को जानना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, अपने ये मनुष्यत्व भाव ब्राह्मणत्व भाव क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुरुषत्व स्त्रीत्व सब भाव को त्यागना पड़ेगा। इसलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यही सर्वधर्म है और कुछ नहीं, ये मनुष्यत्व तो आदि जो धर्मों को हम लेके बैठे हुए हैं, मैं ये हूं मैं वो हूं और सारा मैं यहां हूं मैं वहां हूं, ये हूं बात मात्र शेष करके सबको त्यागना पड़ता है, हूं बस और कुछ नहीं, जहां विशेष कुछ भी जोड़े आप उससे दूर हो गए, बस अविशेष हो गए आप तो निर्विशेष नहीं रह गए। इसलिए मैं कुछ हूं यह सोचना ही उस तत्व से दूर होना उस तत्व को न जानने का कारण बन जाता है। इसे यहां पर कहते हैं वो क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हम मैं का कारण हर वैसे अपने कार्यों में अभिमान करके बैठे हुए हैं, अतः वे कारण को नहीं जान पा रहे। किंच लेकिन याद रखना, मैं कारण इसका मतलब यह मत समझो, कारण और कार्य दोनों ही अंत में कभी ना कभी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मेरे को कारण रूप वाला भी नहीं मानना, वास्तव में कारण भी नहीं हूं और मेरा कोई कार्य भी नहीं है। इसके लिए अगला श्लोक आरंभ होते हैं, निर्गुण स्वरूप स्पष्ट कर देंगे, यो मजमनाधिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येशो सर्व पापै प्रबुच्यते, यो माम जो असमूढ़ सन जो व्यक्ति सम्यक मोह को त्याग करके सम्यक प्रकार से मोह रहित जो हो गया वो असमूढ़ है। इसे 11वें अध्याय में भी कहेंगे मोह निकल गया मेरे ईश्वर संबंधी मोह नष्ट हो गया, 11वें अध्याय में आएगा नष्ट मोह, लेकिन वो ईश्वर संबंधी मोह का नाश की बात है, सर्व संबंधी मोह का नाश 18वें अध्याय में नष्ट मोह स्मृत अलग था वो अलग है, 11वें में अलग है, यह है केवल ईश्वर सुंदर मोहनाश की बात कहेगा यहां पे। इसलिए कहते हैं कि जो असमूढ़ पुरुष है, यो असमूढ़ माम मुझको कैसे जान रहा है, अजमिति अनादिंचिति, मैं अज हूं अनादि हूं, ये जो है और कैसा हूं लोक महेश्वरंच इति यो वेत्ति स वह मर्त्येषु सर्व पापै मुच्यते, मनुष्यों में निश्चित रूपेण वह सकल पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। वह प्रभाव जो क्या है, वह स्वरूप क्या है, असली स्वरूप वो वर्णन कर रहे हैं भाष्य, यो माम अहम सर्वस्व जगत प्रभाव प्रलय तथा, आया था ना पहले भी 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक में आया था ये बात, वही अहम आदरी देवानां महर्षिणां च सर्वशः, वही वहां पर था। दूसरे शब्दों में पूरे जगत सामान्य रूपेण कहा था या विशेष रूपेण कह दिया, अहम सर्वस्व जगत कहा था ना वहां पर प्रभव प्रलय तथा, और यहां करे महर्षि नाम देवानां च हम आदि मैंने प्रभव वहां जो सामान्य रूप ने जो कहा था वहां विशेष कथन कर दिया, विशेष नाम ले लिया देवानाम और महर्षि नाम कर यो माम अजम अनादिंच यस्माद अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम च न मम अन्य आदिर विदते अतो अहम अजो अनादिश्च अनादित्वम अजत्व हेतु तो। जिसलिए मैं सबका पुरुष लोक अनादित्व के प्रति हेतु है और अनादित्व अजत्व के प्रति हेतु है, ये हेतु हेतु दाव में प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व जो श्लोक है वो अनादि के प्रति हेतु है, जिसने मैं सबका आदि हूं, सब मेरा कोई आदि नहीं है, मैं सबका आदि होने के नाते मेरा भी कोई और आदि नहीं है, सबका जो मैं कारण होने के नाते मेरा भी कोई और कारण नहीं है, इसलिए मैं अनादि हूं। ये पुरुष लोग क्या हो गया, अनादित्व के प्रति हेतु हो गया, और जिसने मैं अनादि हूं इसलिए मैं आज हूं, मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मैं कार्य भाव को प्राप्ति नहीं होता हूं, यदि मेरा कोई कारण होता मैं भी जन्म हो जाता फिर मैं भी कार्य हो जाता, यदि मेरा कोई कारण ना होने से मैं कार्य भी नहीं हूं, अतः मैं कारण कार्य भाव से ऐसे दोनों से रहित तो सिद्ध हो गया। भाष्कर साफ करे देखो यो माम अजम अनादिंच यस्माद अहम आदिर देवानाम, ये देखो श्लोकों को, जिसलिए मैं अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम च, देवता महर्षियों का मैं आदि हूं, इसलिए न मम अन्य आदिर विद्यते, मेरा कोई और दूसरा आदि मने कारण न विद्यते नहीं विद्यमान है, अतो अहम अजो अनादिश्च, इसलिए मैं अज और अनादि हूं, समझो स्पष्ट कर दे अनादित्वम अजत्व हेतु, अनादित्व जो कहा गया है वो अजत्व में हेतु बनेगा, और पुरुष लोगों को कहा दिया ना यस्मात तस्मात कह दिया है, यस्मात अतः है ना, इसलिए पुरुष लोग क्या है, जिसने मैं सबका आदि हूं इसलिए मैं अनादि हूं, जिसने मैं अनादि हूं इसलिए मैं अज हूं, इससे हेतु हेतु मद्भाव है, सबका आदि होने से मैं अनादि हूं, मैं अनादि होने से मैं अज हूं, इस प्रकार से हेतु हेतु भाव सिद्ध हो गया। तम माम अजम अनादिम, इसलिए ऐसा जो मैं कार्य कारण भाव से रहित, अजम मने कार्य भाव रहित और अनादिम मने कारण भाव रहित, ऐसे कार्य कारण भाव रहित मुझको यो व्यक्ति मने विजानाती, जो ऐसा जानता है समझता है अनुभव करता है, वह लोकमेशम लोकानाम महानतम ईश्वरम तुरीयम, देखो भाष्यकार कह दिया इन लोकों का महान ईश्वर है, अर्थात तुरीय ब्रह्म है, सीधे सीधे इन तीनों लोकों के महानतम ईश्वरम, तो सर्वव्यापक ईश्वर है, महानतम से तात्पर्य सर्वव्यापक, इसलिए तुरी में जाएंगे नहीं तो नहीं जा सकते ना, परिच्छिन्न तो तुरी नहीं हो सकता, इसलिए महानतम कर दिया व्यापकम ईश्वरम, कौन है वो तुरीयम अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, और स्पष्ट कर दिया अज्ञान और अज्ञान के कार्य से जो रहित है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला नित्य वह आत्मा को यहां लेना, निर्गुण रूप बिल्कुल साफ असमूढ़ सम्मोह वर्जिता, कौन जान पाता है इसको, जो मोह से रहित है, सम्मोह से रहित है, जिस किसी भी वस्तु के प्रति किंचित भी मोह है तो वह ब्रह्म को नहीं जान सकता है, ब्रह्म को जानना है स्वरूप को अनुभव करना है सर्व मोह को त्यागना पड़ेगा, अपना शरीर का मोह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सर्व शरीर सर्वोपाधि का मोह त्यागना पड़ेगी, तब जाकर के वह हम उसे जान पाते अनुभव कर पाते हैं, ऐसा जो जानने वाला है स मर्त्येष मनुष्येषो सर्व पापई मैंने सर्व ही पापई मति पूर्व अमति पूर्व हृदय प्रमुच्यते प्रमोक्षते, चाहे बुद्धिपूर्वक जानकर किया हो या अबुद्धिपूर्वक मैंने अनजान में किया हो, सब प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है, अर्थात निश्चित मोक्ष की योग्य होकर के जीवन मुक्त हो जाएगा, इसे कोई संशय नहीं, मोक्ष भी आराध्यत्व सिद्ध है, बंद मोक्ष साधनम पुरस्कृत्य अशेष जगत प्रकृति अधिष्ठातृत्व लक्षण सोपाधिगम भगवत प्रभाव अभिदत्ते। अब भगवान ने अपने सोपाधिक प्रभाव को दिखाना चाहता है। ये निरुपाधिक प्रभाव बता दिया, तीसरे श्लोक में अपने निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन कर दिया। सोपाधिक से शुरू किया, मैं सारा जगत का ये देवता ऋषि सबका कारण रूप हूं, सोपाधिक हो गया सगुण साकार ईश्वर। और वहां से हट के क्या कर रहे हैं, निर्गुण निराकार पहुंच गए तीसरे श्लोक में। फिर चौथे श्लोक में अब सगुण साकार में वापस आते हैं। क्यों कहते हैं कि भाई बंद मोक्ष का साधन को पुरस्कृत करके अशेष जगत का प्रकृत अधिष्ठातृत्व मैं मेरा ही स्वरूप है यह बताने के लिए सोपाधिक भगवत प्रभाव को कथन करने के लिए यह श्लोक आरंभ होता है। भाष्यकार देखिए इसका उत्तरण का क्या दे रहे हैं, इतश्चहम महेश्वरो लोकानाम, इसलिए भी मैं लोकों का महान ईश्वर हूं ऐसा समझाओ। पहला वाला महान तो मैंने व्यापक ईश्वर अर्थ ले लिया, और अब व्यापक ईश्वर नहीं महान ईश्वर सामान्य रूप में लेना, क्योंकि ये सारा जो तत्व है वो सारे तत्व मुझसे ही होता है। मत एव प्रतिविदाह, दोनों श्लोक एक साथ लेने पड़ता है, इसलिए बुद्धि ज्ञानम असंभव क्षमा सत्यम दम क्षम सुगम दुखम भवो अभावो भयंचाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो वयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विदाः मत्तेव पृथग्विदाः भावा भवन्ति भूतानां भावाः मत्तेव पृथग्विदाः भवन्ति। इन प्राणियों के अंदर होने वाली जितने भी भाव है बुद्धियादि भाव जो नाना प्रकार की पृथग्विदाः भावाः मत्तेव मुझसे ही होते हैं, मेरे अलावा और कोई कारण नहीं है जिससे इन मनुष्यों के अंदर दिखाई देने वाले ये सारे भाव पदार्थ उत्पन्न होते हो। यदि आपसे ही उत्पन्न हो रहे हैं तो विविधता क्यों है, एक आम का पेड़ से उनमें हजारों आम एक जैसा होते कि नहीं होते हैं? फिर आपसे निकलने वाले ये बुद्धि मन ज्ञान समोह वगैरह सब में बराबर होनी चाहिए ना, कहते नहीं नहीं वो केवल जीवों के कर्म का निमित्त है, उन उपाधि में वैसे वैसे दिखाई दे रहा है। ये टीका में भाष्यकार कह देंगे समझाएंगे जीवों के अपने कर्म की वजह से इनमें भेद दिखता है, किसी की बुद्धि तेज है किसी की बुद्धि कम है, है? केवल मंद बुद्धि वाला है कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला है कोई मध्यम बुद्धि वाला है कोई अबुद्धि वाला है कि पूर्ण बुद्धि वाला है, अनेक प्रकार के है? कोई कुबुद्धि कोई सुबुद्धि भी है, बुद्धि रहित भी तो होते हैं अबुद्धि वाले भी तो हैं। बुद्धि ज्ञानम असंभव, भागवत में भी इसी प्रकार का श्लोक आता है, ग्यारहवें स्कंद 17वें अध्याय 36वां श्लोक देखेंगे, इसी प्रकार का लगभग सारी बातें वहां कही गई है 11, 17, 36। बुद्धि अंतकरण का जो सामर्थ्य है सूक्ष्म वस्तुओं को जान लेने का सामर्थ्य का नाम बुद्धि, क्योंकि आगे मन भी आ रहा है सब आ रहा है ना ज्ञान, ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान जो है आत्मा आदि उत्कृष्ट पदार्थों को जानने का सामर्थ्य। असंभव प्रत्युत्पन्न जो बौद्ध विषयों में विवेक पूर्वक निश्चय कर लेने के सामर्थ्य का नाम असंभव, पूर्व का विपरीत सम्मूढ़ की विपरीत है असम्मूढ़ असम्मोह। क्षमा, क्षमा क्या चीज है, क्षमा जो है आकृष्ट ताड़ित आदि के प्रति अविकृत चित्त वाला होने का नाम क्षमा। कोई आपको खींच दिया कोई पीट दिया तो भी आप जो है कोई विकार नहीं हो रहा है शांत रहना है, उसी का नाम क्षमा कर देना उसको। सत्याम मैंने सत्य क्या चीज है, जैसा देखा जैसा सुना और जैसा अनुभव किया वैसे अगले के बुद्धि में उसको संक्रमण करा देना, वैसे उसकी सिम दिमाग बिठा देना बात को, उसे 19वीं जोर जाड़ मसाला डाल के नहीं बोलने का और आग लगा दो वो नहीं करना, जैसा देखा जैसा सुना जैसा अनुभव हुआ वैसे ही दूसरे को समझाना है, लेकिन वो भी ध्यान रखना है सर्वहितकारी होनी चाहिए, किसी का भी अहित होता हो ऐसे बात पर टाल देना चाहिए, न झूठ बोलो न सच बोलो टाल दो, ये सबसे बढ़िया तरीका होता। और दमह क्या है, दमन मैंने बाह्य इंद्रियों का शमन, समा अंतर इंद्रियों का शमन, अंतकरण का शमन, सुख मैंने जो खुश होना, दुख बड़े रूखे रोना, कष्ट पाना, भव मन उत्पत्ति, अभाव मन उस उत्पन्न वस्तु का नाश, भय और अभय, भय मैंने त्रास, अभय मैंने आनंदित होना त्रास रहित, अहिंसा प्राणियों की पीड़ा न करना, समता सभी के प्रति बुद्धि बनाए रखना, तुष्टि में संतोष, पर्याप्त बुद्धि अलम बुद्धि, तप इंद्रियों का स्वयं पूर्वक शरीर को पीड़ित करना, शरीर को पीड़ा न मिले और तपस्या भी करे दोनों काम नहीं होगा। तप का मतलब ये शरीर को पीड़ा पर देना ही है, शरीर को पीड़ा दिए बिना तप नहीं होता। अलोवेरा जब तप करेंगे क्या जब तप करेंगे, सुविधा पूरा चाहते हैं, सारी सुविधा में रहना है, तब क्या होगा, एसी लगा करके जब मैं बैठे होकर हम जब तप कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वहां शरीर को कोई पीड़ा नहीं, शरीर को पीड़ा मिलना चाहिए। मोटा गद्दी लगा करके पूरा सपोर्ट लेके बैठे और सो ही जाएंगे और क्या होगा, अरे सीधा बैठो, दर्द होगा बैठो, शरीर में कोई बात नहीं, पीठ में दर्द होने का, बाद हम तप के बाद सोएंगे, दर्द हो रहा होने दे, दर्द सहन करो, यही तो तप है क्या, दर्द को सहन करना ही तप है। अबे नहीं कि जान के हाथ पर तोड़ लो और दर्द सहन करो, ऐसा भी नहीं है, वो तप नहीं, फिर वो तप का मतलब व्रता अनुष्ठान करो, इसमें जो भी कष्ट हो रहा है सहन करने, जैसे हवन करते, जैसे मान लो गर्मी आ रही है, पसीना हो रहा है, आंख पर पानी धुआं के कारण से सहन करते कि नहीं करते, वही तप है। अब नहीं तो उसके लिए चिमनी चिमनी लगा दिया और पंखा लगा दिया, जैसे लाते ना धुआं को खींचने वाली, ताकि धुआं आपको लगे ही नहीं, ये सारी सुविधा सेटिंग करके हवन करेगा तो कोई फायदा नहीं हवन का, तो सब क्या फायदा होना है, तप है नहीं उसमें, ये तप वो है इंद्रिय स्वयं पूर्वक, इंद्रियों में स्वयं पूर्वक शरीर को पीड़ा देना, वही तप है। और दान क्या है, यथाशक्ति प्राप्त का समय भाग करना, यश धर्म निमित्त और अपयश अयश अधर्म निमित्त, ये सारे भाव पदार्थ, ये ते भावा पृथक विदाह, इसे कहते हैं भाव कैसे समय बराबर नहीं है, वो पृथक विदाह नाना प्रकार के अलग अलग है, सब जीव में भूतानाम प्राणीनाम मत एव भवंती मुझसे होते हैं। अब भाष्यकार कहते हैं इसका अर्थ, बुद्धि अंतकरण से सूक्ष्म आदि अर्थ बोधन सामर्थ्यम, अंतकरण विद्यमान सूक्ष्म आदि अर्थ मान विषयों का अवबोधन करने का सामर्थ्य, ज्ञान करने का सामर्थ्य, तद्वंतम बुद्धिमान की वंती, ऐसे पुरुष को ही बुद्धिमान पुरुष से कहते हैं लोग। ज्ञान, ज्ञान फिर क्या चीज है, कहते आत्मादि पदार्थ नाम अवबोध, आत्मा आदि अत्यंत सूक्ष्म जो पदार्थ है उनका अवबोध करना वो ज्ञान है। असमोह प्रत्युत्पन्नेश बुद्धवेश वेग पूर्विका प्रवृत्ति, जब सामने कोई विषय आ गया प्रत्युत्पन्न है मैंने उपस्थित हो गया है बुद्ध भी पदार्थ, उसका सम्य सोच समझ करके वेग पूर्विका प्रवृत्ति होने का नाम असमोह। क्षमा आकृष्ट से ताड़ जवा अधिकृत चित्तता, अधिकृत चित्तता किसने खींच दी या पीड़ दी, आकृष्ट कर दिया मैंने खेचतान कर दिया या पिटाई कर दिया, तो भी अविकृत चित्त वाला होना, अविकृत चित्तता, ये है क्षमा। और थोड़ी सी बात लोग गुस्सा के मारे लाल लाल टमाटर हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, मैंने क्षमा शक्ति है ही नहीं, क्षमाशीलता है ही नहीं। सत्याम यथादृष्ट से यथाश्रुत से च आत्मानुभव से परबुद्धि संक्रांति तथा उच्चरमाणा वाक सत्यम उच्चता है, जैसा देखा जैसा सुना और जैसा अनुभव किया अपना अनुभव है उसके आधार पर परबुद्धि संक्रांति दूसरे की बुद्धि में उस बात को बिठाने के लिए उसी प्रकार कथन करने वाली वाणी का नाम सत्य है। दमः बाहिन्द्रियोपशमः, बाहिन्द्रियों का दम जो है नियंत्रण, समः अंतकरण से उपशमा अंतकरण का नियंत्रण, सुखम आह्लाद सुख क्या है आह्लाद प्रसन्नता ये सुख है, दुखम संताप दुख क्या है हमेशा रोते रोते रहना ये संताप है, ये नहीं वो नहीं ऐसा है वैसा ये वो है करते रहते लोग बेचारे, हर आदमी का यही हाल है, संताप ही ऐसा दुखी ही है, प्रसन्न तो कोई नहीं होता। और कहने सुना हाँ सब ठीक ठाक है महाराज, बड़ा प्रसन्न है आपकी कृपा है, ऐसे बोलेगा बैठने के 2 मिनट के बाद तो फिर शुरू करेगा अपना रात पर आना है। भव मैंने उद्भव, अभाव तद विपर्य, भव मैंने उद्भव वस्तु की उत्पत्ति मैंने प्राप्ति वगैरह सब कुछ लेना इसी में, और अभाव मैंने उससे वियोग होना या उसका विनाश हो जाना उसके अप्राप्ति रहना, ये सब अभाव से कथित हुआ। भयंच अभयमेव च, भयंच भयम मैने त्रास और अभयम मैने तद विपरीतम त्रास के अभाव। अच्छा दो बार कह दिया, चा दो बार कह दिया, क्यों कह रहे चा यहां पर? इसीलिए तो समुच्चय करना है, सुखम चेत अभयम दुखम चेत भयम, सुखम अभयमेव और दुखम भयम, उनके साथ समुच्चय करने के लिए च कह देगा दो बार। फिर आगे भी नहीं कहे कहीं भी, पीछे भी कभी नहीं कहे, केवल यहां पर कह दिया। अहिंसा अपीड़ा प्राणी नाम, प्राणियों को पीड़ा ना देना ही अहिंसा है, काया वाचा मनसा पीड़ा ना देना। समता मैंने समचित्तता, सब जगह समचित वाला रहना। तुष्टि संतोष पर्याप्त बुद्धि लाभेशु, लाभ के विषय में जो प्राप्त हुआ उसी में पर्याप्त बुद्धि वाला होना, और नहीं करना। इधम अस्ति इधम अपि में यही ना 18वां अध्याय में ये है, और ये भी चाहिए। ये जो लालच बुद्धि है वो असंतोष है, तृष्णा। असंतोष वो है प्राप्त में ही पर्याप्त बुद्धि हो गया, अलम्ब द्वेष हो गया, जो दे दिया भगवान ने सब ठीक है ऐसा मान के। अयश और उसके बाद तपा, इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर पीड़ा नाम, साफ लिख रहे देवभाष का, इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को पीड़ा देना, अपने शरीर को दूसरों को नहीं देना है, अपने दूसरों को पीड़ा देना और अपना तप समझना, ऐसा थोड़ी होता है। अपने शरीर को पीड़ा दो, अपनी शरीर पीड़ा सहन करो, इंद्रिय संयम अपना कर रहा है और दूसरों को पीड़ा दे रहा है, दोनों का कहा होगा आगे आगे स्वयं का पीड़ा हुआ ही नहीं, तो अगले का तप करा दिया आपने, जैसे दूसरों को पीड़ा दिया और उसे सहन कर ले मजबूरी में चाहे जिस भी कारण से, वो तो तप कर लिया, उसके तप हो गए, लेकिन आपका क्या होगा? पाप ही पाप हुआ, उल्टा काम हो गया ना। दानम यथाशक्ति संविभाग, यथाशक्ति अपने प्राप्त धन का सम्यक विभाग करना, यही दान है। यशो धर्म निमित्ता कीर्ति, धर्म निमित्त कीर्ति का नाम यश है। अयशस्तो अधर्म निमित्ता कीर्ति, अधर्म निमित्त कीर्ति वो भी कीर्ति ही है, लेकिन वो अधर्म निमित्त है, पाप जान है, बदमाश है, दुष्ट है, सारी दुनिया जानती है, उसकी तो नाम है ही दुनिया में, बदनाम का भी नाम है, बदनाम में भी नाम है। भवंती भाव यथोक्ता बुद्धियादयो, यथोक्त बुद्धियादि भाव है जो कहा होते हैं, भूतानाम प्राणियों का है, ये किससे हो रहे हैं सब? मत्तेव ईश्वरादेव, मुझ ईश्वर से ही होते हुए दिखते हैं सभी में। और कैसे दिखते हैं ये? पृथक विधा नाना विधा नाना प्रकार के, सब में बराबर नहीं है, क्यों? स्वकर्मानुरूपेण तत्वोपाध्यस्त, जीव के अपने अपने कर्म के अनुरूप उनकी बुद्धि ज्ञान असमोक्ष क्षमा सत्य दम वगैरह वगैरह होते रहते।